utilizabilă pentru fiecare utilizator. Notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu. Fă pasul decisiv. Intră în platforma ING Business dedicată clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ing.ro. O toamnă urie, atât de frumoasă, dar noua colecție Bonprix chiar și mai frumoasă. Intră pe bonprix.ro și alege ceva special pentru tine. Acum cu livrare gratuită pentru comenzi de peste 99 de lei. Bonprix, it's me. A fost odată Maria, care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene. Cu toți au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul, a realizat că amețelile nu sunt deloc amuzante. Află pe vertij.ro la ce medic trebuie să mergi pentru ca povestea ta cu amețeala să aibă un final fericit. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Cu două valize, așa s-a prezentat Liviu Dragnea la Parlament, reacție după presupusa valiză cu documente despre care vorbesc jurnaliștii Rise Project. Pe acest fond, liderii PSD se reunesc în ședință pentru a stabili cine pleacă din guvern și cine va fi exclus din partid. Nu are nicio legătură cu mine, nu mă interesează ce e acolo, abar n-am ce e în acea valiză, dacă e valiză, dacă nu e valiză. În compania Teldrum a început vânătoarea. Se caută persoana care a livrat valiza cu documente jurnaliștilor de la Rise Project. Flora Nedea, directorul adjunct al companiei Teldrum, susține că documentele găsite de jurnaliștii Rise Project sunt cu siguranță obținute de la o persoană din interiorul societății comerciale. Instanța Supremă a stabilit astăzi un nou termen, pe 3 decembrie, în procesul în care Liviu Dragnea a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și jumătate de închisoare. La termenul de astăzi, mai mulți susținători ai șefului PSD s-au adunat la Înalta Curte, unde se aflau și protestatarii comunității Rezist. Acu' e vina! Acu' e vina! Nu se poate e vina, Prognoza meteo pentru început. Cerul este predominant noros în sudul țării. În câmpia română, izolat, ceața persistă. Temperaturile maxime sunt între 14 și 26 de grade. În București, vântul suflă slab până la moderat. Temperatura maximă este de 15-16 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Valiza 2 este filmul în care a ales de bunăvoie să joace chiar Liviu Dragnea. După anunțul jurnaliștilor de la Rise Project că urmează dezvăluirea unor documente găsite într-o valiză la Teleorman, liderul PSD a apărut la ședința conducerii PSD de astăzi, trăgând zâmbitor după el două trolere. Scena s-a derulat lent în fața camerelor de luat vederi. Prima valiză este gogoși de la Rise Project. A doua valiză, ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curții o valiză cu documente care încă n-au ajuns la DNA. Dosarul 01, achiziția frauduloasă a imobilului Raiffeisen. Dosarul 02, retrocedări către Forumul Democrat German a bunurilor grupului etnic german. Dosarul numărul 03, promovarea procurorilor care i-au închis dosarele. E aici. Dosarul 04, declarații mincinoase despre banii încasați din chirii. Dosarul 05, închirierea căminului de bătrân de la Forumul Democrat German. Dosarul 06, presiune asupra unui judecător de la Curtea Constituțională. Opa, și mai avem niște sticuri care încă n-au ajuns la DNA. Liviu Dragnea l-acuză așadar pe președintele Klaus Iohannis că ar sta în spatele încercării de a-l zgâlțâi de pe scaunul de președinte al PSD. Dincolo de cele 7 capete de acuzare enumerate explicit, liderul PSD nu a detaliat și ce fel de informații s-ar putea afla pe sticurile aduse în Parlament. Cât despre valiza de la Teleorman cu documente din arhivele Teldrum, Liviu Dragnea respinge ferm orice legătură a sa cu această companie. Chiar dacă printre actele găsite se află și diploma de bacalaureat a fiului său. O covașă nu are nicio legătură cu mine, nu mă interesează ce e acolo, abar n-am ce e în acea valiză, dacă e valiză, dacă nu e valiză, cine le-a dat, de ce l-a dat. N-a nicio legătură cu mine acea valiză. Vă mențineți declarația că nu aveți nicio legătură cu filmatel drum? Da, domnișoara procuror, nu mențin declarația. Credeți că este o uneltire? E o prostie, este o disperare, probabil să acopere și scandalul în jurul domnului Lazar. Numai că acest scandal nu poate fi ocolit, nu poate fi îngropat. filmul lui Liviu Dragnea s-a încheiat cu un nou anunț. În tot acest joc pentru putere, ședința Comitetului Executiv al PSD se anunță tensionată. Va fi o ședință, din păcate, neplăcută, dar, așa cum au spus majoritatea colegilor, necesară. Propuneți excluderea din partid? O să propunem mai mult să închidem toată această perioadă în care colegi din partid au uneltit, au negociat pentru ca guvernul PSD să pice. Cum spuneam, cu aceste dezbateri legate de valize a început ședința Comitetului Executiv Național PSD, în care ar urma să se stabilească cine este dat afară din partid și cine pleacă din guvern. Când se pregătea să intre la ședință primarul sectorului 3, Robert Negoiță, unul dintre semnatarii scrisorii în care se cerea excluderea lui Liviu Dragnea de la șefia PSD, declara următoarele. Cred că trebuie să fim colegi și doar dacă vedem abateri grave. Dacă se va propune astăzi excluderea vreunui coleg de-al dumneavoastră, Marian Neacșu, Adrian Țuțuianu, care va fi reacția dumneavoastră a celor care până acum nu mai sunt atât de apropiați de Liviu Dragnea? Nu, aici nu discutăm apropiați sau nu de Liviu Dragnea, ci discutăm totuși de un comportament normal. Reacția mea este de a vota împotrivă, în mod evident. Sau, mă rog, hai să văd care sunt argumentele. Mă desolidarizez în situația în care se pune în discuție excluderea vreunui coleg astăzi. Înainte de această ședință din Parlament, mai mulți lideri PSD au ajuns în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților pentru consultări. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Așteptat de jurnaliști la Parlament, Liviu Dragnea a fost întrebat dacă vor fi excluderi din partid. Tot ce este posibil, a răspuns liderul PSD la intrarea în biroul său de la Camera Deputaților. Ulterior, în același birou i s-au alăturat mai mulți colegi, între care Nicolae Bădălău, Codrin Ștefănescu și Rodica Nasar. Surse politice dau ca sigură îndepărtarea din guvern a lui Paul Stănescu, vicepremier, unul dintre puciștii care ar fi vrut ca Liviu Dragnea să plece de la vârful partidului. E incertă și poziționarea față de Gabriela Firea, care nu participă la ședință pentru că se află într-o vizită la Madrid, la invitația primăriței orașului. Pentru că l-au criticat pe șeful PSD și pe alți colegi fidele a lui Liviu Dragnea, riscă excluderea Adrian Țuțuianu, vicepreședintele PSD, și Marian Neacșu, secretarul general al partidului. În aceeași situație se află și alți doi lideri de organizații județene. Și între timp, în compania Teldrum a început vânătoarea, se caută persoana care ar fi livrat presupusa valiză cu documente jurnaliștilor de la RAI Project. Cel puțin asta dă de înțeles directorul adjunct al companiei Florea Nedea, investigat la rândul său de procurorii DNA în același dosar cu Liviu Dragnea. Din Telorman transmite Carmen Dumitrescu. Florea Nedea, directorul adjunct al companiei Teldrum, susține că documentele găsite de jurnaliștii Rise Project sunt cu siguranță obținute de la o persoană din interiorul societății comerciale. Florea Nedea este la rândul său inculpat în dosarul Teldrum, instrumentat de procurorii DNA pentru obținere pe nedrept de fonduri europene. Scandalul scurgerii de informații prin intermediul unei valize, despre care jurnaliștii Rise Project susțin că au obținut-o de la un localnic din Telorman, nu ajunsese până în această dimineață la urechile directorului adjunct al Teldrum. Însă proveniența valizei de la un țăran din Telorman l-a determinat pe Nedea să râdă. Tocmai de aceea el a subliniat că dacă fotografiile și documentele ajunse acum în fața publicului sunt reale, ele nu pot proveni din altă parte decât din interiorul Teldrum. Mai mult, Florea Nedea spune că va discuta astăzi cu colegii săi din conducerea companiei și vor pune cap la cap informațiile pe care le au sau care reies din documentele deja publicate pentru identificarea persoanei din interior de la care provin probele în cauză. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Scandalul valiza din Teleorman pare să inspire o poziție nu foarte inventivă de obicei. Liderul PMP, Eugen Tomax, a filmat în timp ce plimba o valiză pe holurile Parlamentului, pe care a scris mesajul "valiza moțiune de cenzură", apoi a publicat filmulețul pe Facebook. Eugen Tomax sper să unească opoziția pentru astfel de acțiune împotriva cabinetului Dăncilă, numai că PNL, liderul PNL Ludovic Orban, i-a răspuns deja astfel. Liberalii vor depune o moțiune sau vor face opoziție doar când această moțiune va avea șanse reale să treacă în Parlament. În filmulețul postat pe Facebook, Eugen Tomac plimbă pe holul Parlamentului o valiză pe care se vede scris moțiune de cenzură. Sper că de data aceasta vom avea mai multe șanse și vom reuși să dăm jos guvernul Dăncilă. Guvern care își poate lua valiza și pleca acasă, în Telorman, acolo unde este locul. Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat că susține o moțiune de cenzură în condițiile în care coaliția PSD-ALDE s-a compromis definitiv pe legile justiției. Și senatorul PMP, Traian Băsescu, a îndemnat partidele din opoziție să încerce depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament împotriva guvernului Dăncilă. Surse din interiorul partidului susțin că și PNL intenționează depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului în perioada 14-21 1 noiembrie. Ultima moțiune de cenzură împotriva executivului, inițiată de PNL și susținută de USR și PMP, a fost depusă pe 20 iunie și respinsă o săptămână mai târziu. Am ascultat-o pe Ana Stanciu. Instanța Supremă a stabilit un nou termen în procesul lui Liviu Dragnea pentru data de 3 decembrie. Este vorba de dosarul privind angajările fictive de la protecția copilului Teleorman, în care, vă amintesc, Liviu Dragnea a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. La termenul de astăzi, mai mulți pensionari s-au strâns încă de la primele ore ale dimineții în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a-l susține pe Liviu Dragnea. Susținătorii șefului PSD au discuții contradictorii cu câțiva protestatari rezist. Cu detalii, Ștefan Leonte. Câteva zeci de pensionari au mers în această dimineață în fața instanței supreme. Potrivit unei filmări Mediafax, aceștia au vrut să își arate susținerea față de șeful PSD, Liviu Dragnea, care a avut astăzi termen în dosarul angajărilor fictive. Tot în fața instituției au fost și câțiva protestatari rezist, care au intrat în discuții contradictorii cu pensionarii. Acu e vina! Acu e vina! Nu se poate. Acu e vina, doamne! Domnule, vă rugăm să plecați. Pe domeniul public, vă rugăm să plecați. Astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat termenul dosarului DGASPC pentru data de 3 decembrie. La primul termen, pe 8 octombrie, Liviu Dragnea a cerut Răgaz o lună să își angajeze un avocat. La termenul de azi, însă, s-a prezentat același avocat pe care l-a avut și în faza de fond, finalizată cu condamnare de 3 ani și 6 luni cu executare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum 11 ani, Călim Popescu-Tăriceanu, premier pe atunci, inaugura în Bacău șantierul unui nou spital. În doi ani ar fi trebuit să fi fost gata, însă nu e nici acum. Fantomaticul Spital Municipal Bacău a fost, în schimb, promisiunea cu ajutorul căreia doi primari și-au câștigat mandatul. Între timp, șantierul a înghițit 50 de milioane de euro, în mare parte luați cu împrumut, iar aparatura cumpărată s-a învechit și stă în ambalaje sigilate. Continuăm campania, proiecte promise și nerealizate. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Cât de lung rămâne drumul până la un nou spital municipal la Bacău, ne spune la România neterminată Claudia Toader. 2012. Alegeri locale. În cutiile poștale din Bacău apar peste noapte 40.000 de taloane pentru analize medicale gratuite, dar spitalul în care urmau să se facă era încă în șantier. Detaliul trece aproape neobservat de electorat. Primarul liberal de atunci, Romeo Stavarache, e reales. Povestea spitalului fantomă avea să continue încă multă vreme, începuse tot într-un an electoral. 2008. Șantierul spitalului municipal era recent inaugurat de însuși premierul Tăriceanu. Înainte de alegeri, primăria cumpără aparatură medicală modernă. Câteva luni mai târziu, primarul Stavarache anunță angajări. Eu nu pot să spun un termen anume, dar ce vreau să vă spun este că în anul 2014 acest spital va fi dat în funcțiune. Mai mult de atât, încercăm să facem deja angajări. Circa 600 de angajați, în care circa 100 de medici. 2014. Alt an electoral. Premierul candidat Viconta ajunge în campania pentru prezidențiale și la Bacău. Însoțit de Liviu Dragnea, vizitează șantierul. Cu câteva luni înainte, guvernul Ponta 2 scosese din fondul de rezervă 10 milioane de lei pentru noul spital. Prea târziu. Nu se cheltuiește mai nimic. După ani de tergiversări, constructorul intrase în insolvență. Totuși, primarul cere alți bani cu promisiunea că va deschide spitalul în câteva luni. Cu 25 tot. Și echipamentele? Avem toate cumpărate, mai e foarte. Știu. Deci acum se lucrează doar la și instalații. La ce mai e nevoie? După cum vedeți, toate instalațiile sunt aproape gata. Și după asta începem cu stajele, cred eu, în 2-2,5 luni, cu sigatele. Deci până noi discutăm cu desigur. 25 de milioane. Mai trebuie să, în afară de ce am mai luat noi credit și ce am mai luat. 2016. Vin noi alegeri locale. În campanie, PSD cere insistent explicații pentru banii îngropați în spitalul municipal. Vocea întâi e deputatul Cosmin Necula, desemnat în scurtă vreme candidat la primărie. Un șantier în care nu știm câți bani s-au băgat, o clădire care nu se mai termină, un loc în care se află niște echipamente și pe care nu le știm care sunt, au folosit timp de 10 ani această clădire ca o marotă electorală. Și dacă este să luăm niște cifre, vedem că mai avem de băgat în această construcție undeva între 15-20 de milioane de euro, deci practic ajungem să finalizăm acest spital în 7 ani, nu în 18 luni. Cosmin Necula promite că va duce la capăt același spital, câștigă alegerile, Ce a urmat, vă spunem mâine, într-un nou episod la România Neterminată. De la Bacău, Claudia Toader, Europa FM. Urmăriți subiectul și pe site-ul nostru europafm.ro, la secțiunea dedicată campaniei România Neterminată. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu.